د دین تبلیغ دا فرض کفایه دی. د فرض کفایه مطلب دا چې که د مسلمانانو د منځ نه سم مسلمانان راوچت شي او د دین تبلیغ کوي، نو دا د نور مسلمانانو لپاره کفایت کوي، یعنی د نور مسلمانانو لپاره کافی شو. هغې بیا که د دین تبلیغ ونه کړي نو ګناهګارېږي نه، ځکه چې څه خلک لګیا دي د دین تبلیغ کوي. او که د مسلمانانو د منځ نه څوک هم راوچت نه شي او د دین تبلیغ ونه کړي، نو بیا فرض کفایه ادا نه شوه. چې هم دا فرض ادا نه کړي نو بیا په دې باندې ټول مسلمانان ګناهګارېږي. او چې څوک د دین تبلیغ کوي نو هغه له په دین باندې پوهېدل پکار دي. داسې نه چې یو څیز جایز وي حلال وي دی ورته حرام وي، یا داسې نه چې یو څیز حرام وي او دی مخکې خلکو ته حلال پیش کړي.